Bakıp seni gören aşık, bakıp seni gören aşık, aşka cemaline eylesin, aşka cemaline eylesin. Dostluğuna eren sadık, dostluğuna eren sadık, başka bir saline eylesin, başka bir saline eylesin. Gayrı amaline eylesin.